بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ni neema iliyokubwa kukutanika katika eneo hili tukufu, eneo la masjid, ikiwa ni kwa lengo la kukumbushana na kutanabahishana yanayohusiana na dini yetu, hasa tukawa katika wale ambao wenye kushukiwa na rahma za Allah Jalla waala na kuzungukwa na malaika, wakati ambapo wanakusanyika katika kudarisishana na kukumbushana na kuelekezana yale yanayohusiana na dini yao. Nilipewa maudhui ambayo maudhui hiyo inasema utukufu wa mwanamke wa Kiislamu. Lakini kutokana na dhurufu, mada hii katika kuizungumza kwa mukhtasar na kwa uchache wa elimu zetu ndogo tulizoko nazo, hii itakuwa inafanana na maudhuu au mada inayozungumzia nafasi ya mwanamke katika Uislamu, kana tu almar'a fil islam. Utakuta kwamba Uislamu baada ya kuja Mtume sallallahu alayhi wasallam, ulikuta huko nyuma watu walikuwa wakimweka mwanamke katika nafasi duni sana, yani alikuwa mwanamke hana nafasi katika jamii, anawekwa katika sehemu ya mwisho kabisa, kama ilivyokuwa katika enzi za jahiliya, ambapo mwanamke alikuwa anaishi katika udhalili, hana kima, mpaka ilifikia kwamba mmoja wao anapobashiriwa kwamba mke wake au ahli yake amejifungua mtoto wa kike, iswadda wajhuhu, basi uso wake unabadilika, unakuwa mweusi, anakasirika, ghadaban, yaghdabu ghadaban shadida, kasirika sana kwamba kwa nini mke wake amejifungua mtoto wa kike. Kwa hivyo walikuwa hawapendi watoto wa kike, eti ilikuwa ni aibu, ni aibu mtu kupata mtoto wa kike enzi zile. Hata Allah Jalla waala amesajili katika suratu An-Nahl aya 58 mpaka 59, ametuelezea hali ya wale watu kipindi kile. Faqala ta'ala, wa idha bushira ahaduhum bil untha, anapopewa bishara na habari mmoja wao ya kupatikana mtoto wa kike katika familia yake, dhalla wajhuhu muswadda, basi unakuwa uso wake mweusi sana, wa huwa kadhimu, hali ya kuwa anaficha hicho kilichotokea katika nyumba yake. Yatawara min alqaumi min su'i ma bushira bihi, anajificha kwa watu, kwa maana anajificha na kuificha hiyo hali kwa watu wasimgundue, kutokana na ubaya wa lile alilobashiriwa. Itikadi yake inampelekea kwamba hicho alichobashiriwa, kwamba bwana mkeo amejifungua mtoto wa kike, basi yeye anajificha, na kwake ni bishara mbaya sana hiyo. Anachukia kiasi kwamba hataki hata watu wasikie kwamba mke wake amejifungua mtoto wa kike. Ayumsikuhu ala hunin au yadussuhu fit turab, anakuwa anafikiria, anawaza abakie naye hali ya udhalili, abaki naye hivyo hivyo tu, hali ya kuwa anadhalilika kwa sababu ya kupata mtoto wa kike. Au yadussuhu fit turab, au amtupe katika udongo, kwa maana amfukie katika ardhi afe. Yani ilikuwa hali inakuwa ni hiyo, na watu walikuwa wakifanya hivyo, maana ilikuwa akipatikana mtoto wa kike, basi mmoja wao ima amzike akiwa hai au abakie naye tu hivyo hivyo, lakini haridhiki na wala hafurahii kitendo hicho. Na hapa ni pale ambapo ilikuwa wao wanaitakidi kwamba kupata mtoto wa kike ni aibu, kwa sababu walikuwa wanaona kwamba hana faida mtoto wa kike, hana faida katika jamii. Allah anasema ala saa ma yahkumun, zindukeni, ubaya ulioje wa yale au jinsi walivyokuwa wanahukumu watu hawa, kwamba walikuwa wanahukumu hukumu mbaya. Mtoto wa kike ni mtoto kama vile kama watoto wengine, na kadhalika mwanamke anayo heshima yake na ana faida kubwa sana katika jamii, tena faida ambayo yaweza ikawa kama faida ya wanaume, na saa nyingine kuna baadhi ya wanawake wengine wanawazidi hata wanaume. Kwa hivyo Allah jalla wa ala akawa amemkirimu mwanamke wa Kiislamu ikramu iliyo kubwa sana, kiasi kwamba ameteremsha sura nzima, sura kamili, zala Allahu ta'ala suratan kamila tusamma suratul nisa, sura ambayo inaitwa sura ya wanawake. Yani imepewa jina hilo kwa sababu ndani ya sura hiyo Allah jalla wa ala amebainisha ndani yake kathiran min ahkami an-nisa, hukumu nyingi zinazohusiana na wanawake, bali hukumu nyingi zinazohusiana na haki za wanawake, kama vile hukumu za mirathi na kaifia tu muamalati almar'a, jinsi gani ya kutaamali na mwanamke, na namna mbalimbali. Hakami nyingi sana zimeelezwa katika suratu Nisa, kama takavyokuja kuona huko mbele kwamba enzi zile, hata katika baadhi ya jamii leo hii, kwamba mwanamke au mtoto wa kike huwa hana haki ya mirathi kwa wazazi wake, yani hawampi kitu, hasa akishakuwa ameolewa katika familia nyingine, basi utakuta wazazi hawamthamini katika masala ya mirathi. Kama kutokea mirathi, basi yeye hapewi, anaambiwa kwamba yeye yuko kwa mume tayari, kwa hivyo huku tena hana haki. Na hii si kweli, tutakuja kuona huko mbele kwamba mwanamke hata kama ameolewa Allah amebainisha kwamba anayo haki ya mirathi kwa mzazi wake. Kadhalika sura hiyo imekuja kubainisha ni jinsi gani mtu ataamiliana na mke wake katika hali ya nushuz, yani ile hali ya mwanamke huyo kutokuwa mtiifu labda kwa mumewe, au akawa anazo tabia ambazo tabia hizo haziendani na akhlaki za mwanamke, ni kasoro kwake, jinsi gani atataamali naye. Faqala ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume ndio wenye kuwanyoosha wanawake, ni wasimamizi wa wanawake, ni wenye kuwasimamia na kuwaelekeza. Bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din, kwa kile alichokifadhilisha Allah, au kwa vile alivyowafadhilisha Allah baadhi yao juu ya wengine, kwamba Allah jalla waala akawa amewaweka wanaume wawe ndiyo wasimamizi watakaosimamia mambo ya wanawake. Wa bima anfaqu min amwalihim, na kwa sababu ya mali zao walizotoa katika mahari na nyinginezo. Fasalihatu qanitatun, katika hao wanawake kuna ambao ni wema wenye kumcha Allah jalla waala, hafidhatun lilghaib, ambao ni wenye kujitunza na kuwahifadhi waume zao pale ambapo wanapokuwa katika ghaibu, yani wakiwa hawapo. Bima hafidha Allah, kutokana na kile alichowahifadhia Allah subhanahu wa ta'ala. Wallati takhafuna nushuzahun, na yule ambaye mnachelea. Hapa zimetajwa sifa za mwanamke mwema, ni yule ambaye ni mcha Mungu, ambaye mwenye kuhifadhi, mwenye kumhifadhi mumewe kati ambapo hayupo, na anakuwa mtiifu na kutekeleza maamrisho ya Allah jalla waala. Na akishakuwa mcha Mungu, basi huyu atakuwa anatekeleza yale yanayotakiwa katika haki za mumewe, katika haki za watoto, katika kusimamia vema mali ya mumewe na vinginevyo. Wallati takhafuna nushuzahun, na yule ambaye au wale ambao mwachelea mnachelea kutokuwa watiifu, yani nushuz ni kule kukosa utiifu kwa mwanamke. Fa'idhuhunna, Allah akatoa maelekezo kuonesha kwamba ni kiumbe kama viumbe wengine, anatakiwa aheshimiwe fikra zake na mawazo yake, ni nini anaona na ni nini anataka kusema. Akasema Allah, muwape mawaidha, kwa maana kwamba zungumzeni nao vizuri. Na mawaidha ni maneno ambayo yanakuwa ni mazuri, yanakuwa kwa hikma na kwa uslubu ulio mzuri, maneno ya upole ya mtu ambaye anaongea na mwenzie. Naam, endapo inashindikana hali hiyo ya kuongea naye, akawa labda katika mazungumzo ya kujadiliana naye na kuzungumza naye, na katika kumpa nasaha kwa lugha iliyo nzuri na upole na utulivu, inakuwa haelekei, Allah jalla waala akatoa dawa nyingine, akasema wahjuruhunna fil madaji', kwamba muwahame katika matandiko. Na hii ni katika hatua ya pili baada ya hatua ya mume kuzungumza vema, kuzungumza na mkewe kwa njia iliyo nzuri na kwa utaratibu na kana saha ambazo zimejaa hikma na busara. Lakini ikawa mwanamama huyo ana mtihani wa kutokuwa msikivu, basi Allah akasema mhame katika matandiko. Na Allah jalla waala anasema hivi akiwa anajua kwamba hili litakuwa ni tiba na litakuwa ni zito kwa mwanamke huyu endapo atakuwa ni mwanamke mwenye akili. Fil madaji wadribuhun, endapo mtakuwa mmewahama katika matandiko, alafu pia ikawa bado anaendelea tu na hali yake ile, ndipo sasa Allah jalla waala akaelezea hukumu nyingine akisema wadribuhunna, wapigeni. Fa in ata'nakum, wakiwatii baada ya kumpa nasaha akawa ametii, kumpa nasaha akasikiliza akaelekea. Na wanawake wengi endapo mume wake anazungumza naye nasaha na maneno mazuri ya upole ya nasaha, anaelewa na anafahamu, wanaelewa vizuri sana. Kina mama nyinyi mwajijua, naam, si watu wasusuavu wa nyoyo, labda ambaye tu sheitani amemchezea akawa labda kuna kitu fulani kinamsumbua, au saa ingine inaweza ikawa huyo mume ndio anakuwa na matatizo sasa ikawa ni shida katika nyumba na katika nasaha ikawa ni shida, ikawa saa ingine kuna uonevu unaweza kufanyika. Almuhimu, endapo mama huyu atakuwa sasa ametii, amepewa nasaha, ametii, au huyu mume amemhama kitandani akalala chini, yule mama akaona sasa yamekuwa makubwa, mtu kitandani tena halali, akarejea akarudi yale makosa aliyoyafanya, akaomba msamaha kwa mumewe na akawa vizuri, Allah anasema fala tabghu alayhinna sabila, sasa msiwatafutie tena njia zingine za kutaka kuwagombeza na kuwadhalilisha au kuwasababishia tena warudi tena katika ile hali waliokuwa nayo. Kama umeshatoa maelekezo, umeshampa nasaha au umeshafanya hizi hatua zilizotajwa hapa akawa ameelekea, basi Allah anasema fala tabghu alayhinna sabila, msitafute tena njia zingine za kuwakorofisha, sababu ni viumbe kama viumbe wengine, usimkorofishe na kumtafutia sababu ili akukosee adabu. Inna Allaha kana aliman kabira, hika Allah jalla waala amekuwa ni mjuzi na ni mkubwa, anajua hali zenu nyinyi wanaume na hali zenu nyinyi wanawake. Suratul Nisaa hiyo aya 34. Kwa hivyo Allah jalla waala amebainisha katika hii aya sifa ya mwanamke mwema hapo alipomtaja hapo juu, kadhalika yule mwanamke ambaye anakuwa katika hali ya nushuz, ambako ni kukosa utiifu kwa mumewe, kwamba huyu mume yatakikana ayuamilaha bitadarruj, afanye muamala, yani amfanyie katika kule kumrekebisha, aende naye taratibu. Fayabdau bilmawidha, anaanza kwa mawidha, kisha mawaidha yameshindikana, na mawaidha hayawi siku moja. Na wewe ukipewa mawaidha, pewa nasaha na mumeo, kubali endapo kweli umekosea, na kama ni yeye amekosea basi mwambie, lakini wewe umenifanyia hivi, na iwe ni kweli, isiwe ni la kuzua, au si kweli alilofanya, au ni uongo, au ni uvumi umesikia. Basi napo mtazungumza kwa utaratibu, hili linatengeneza nyumba. Kwa hivyo mume huyu sasa atakuwa ameelekea, kwa hivyo akamwambia aende naye taratibu, anze na mawaidha ambao ni nasaha, zinaenda siku hadi siku, pole pole mazungumzo, taratibu, mpaka mwisho. Ikiwa sasa hali ni ngumu, ndio sasa ende hatua ya pili ambayo ni kuhama kitandani. Na mwisho kabisa, ikiwa imekuwa hali ni ngumu zaidi, ndipo Allah akatoa ruhusa akasema kwamba ampige, lakini kwa sharti an yakuna dharban ghaira mubarrahin, iwe ni si pigo la kumuumiza, yani kumtoa ngeu, kumtoa pasua mangumi mpaka mtu anavimba kama vile, naam, bali ni kama vile mtu anapomuadabisha mwanae, si aweza kampiga akamvunja au akampasua au akamtoa mangeu kawa mtu amevimba huku na kule, au mtu akaumwa mwezi mzima au wiki nzima eti amepigwa na mumewe. Sio namna hiyo, bali ni namna tu katika kurekebisha, apate ka uchungu kidogo mtu, aone kwamba hapa kweli nimekosea. Haya yote yanaonesha kwamba heshima na utukufu wa mwanamke katika Uislamu, na kwamba si mtu wa kunyanyaswa na kudhalilishwa na kuwekwa nyuma, au akawa kwamba hana thamani kiasi kwamba anaonekana kwamba yeye kama alivyokuwa akifanya wale watu zamani, mtu anamzika binti yake au anamtupilia mbali, anaona kwamba hamfai. Kwa hivyo yaonesha hii kwamba hii aya si dalili ya kwamba eti mwanamume ndiye anatakiwa amkalie kimabavu mwanamke, la, bali haya ni maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala, akiwaelekeza jinsi ya kuishi na akionyesha kwamba huyo naye ni kiumbe ambaye ana heshima zake na utukufu wake kama walivyo viumbe wengine. Wa min karamati almar'a, na miongoni mwa karama na utukufu wa mwanamke, utakuta kwamba amara Allahu bihusni muasharati zawja, Allah jalla wa ala ameamrisha kuwafanyia wema wake. Waqad abaha lizawji mufarakata zawjatihi kadhalika, utakuta sehemu nyingine Allah amemhalalishia mume kuachana na mkewe endapo atakuwa wameshindwana, na ikawa njia zote zimetumika katika kuhakikisha kwamba hawa watu hawaachani, lakini imeshindikana, basi Allah ameweka hali kwamba waachane kwa njia iliyo nzuri, hata kama swala la kuachana si jambo ambalo lenye kufurahikiwa sana na sheria yetu ya Kiislamu, bali ni jambo ambalo ni la dharura, jambo ambalo hutokea tu kwa dharura pale ambapo hali imekuwa ngumu. Ndio Allah jalla waala akasema waashiruhunna bil ma'ruf, ishini nao kwa namna iliyo njema, kwa namna iliyo nzuri. Fa'asa an takrahu shay'a, wena nyinyi mkawa mmechukia kitu, kachukizwa na kitu kwa wanawake hao. Wayaj'al Allahu fihi khairan kathira, na Allah akajalia kwenye hicho kitu mchokichukia kheri nyingi. Na hizi nasaha hizi zinaelekea sana sana kwa wanaume, lakini wakati huo huo inaonesha ndani yake ubora na ukufu wa mwanamke, pale ambapo Allah anamwamrisha mwanamume aishi na mke wake kwa njia iliyo nzuri, aishi naye kwa namna iliyo nzuri. Na huenda ikawa kwa sababu sisi wanadamu tuna mapungufu, ikawa huyu bwana ameona kuna kasoro fulani kwa huyu ahli yake, akawa ameichukia kasoro hiyo, Allah anamwambia kwamba aishi naye tu kwa njia iliyo nzuri, kwa sababu huenda ukachukia kitu alafu Allah akajalia kwenye hicho kitu ulichochukia ukawa na kheri nyingi sana ambazo wewe hukuzijua. Hiyo ni suratu An-Nisa aya ya 19. Tumeelezea ya kwamba huko zamani enzi za jahilia watu walikuwa wakiwadharau watoto wa kike, bali wakiwaua, na ndio maana Allah jalla waala ameteremsha sura ndani yake kuna aya ambazo zinaharamisha jambo hilo, pale Allah aliposema وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Ha? Na pindi ambapo mtoto wa kike atakapoulizwa kwamba ni kwa dhambi gani aliuliwa. Hii aya ukiangalia kwa juu juu unaweza usione heshima na utukufu wa mwanamke kwenye hii aya, au unaweza usione uharamu wa kumuua, yani kwamba imeharamishwa kumuua huyo mtoto, uweze ukaona hapa. Lakini hii ni tahdid, na tahdidu maana yake ni kemeo, kwamba wewe ambaye ulimdhalilisha huyu mwanamke ukamtesa huyu mwanamke, basi siku ya kiyama ataulizwa. Ha? Na kuulizwa kwake maana yake ni kwamba huyu aliyemtesa anatakiwa sasa aadhibiwe. Ndio anaulizwa, wewe uliuliwa kwa dhambi gani? Kwa nini wewe uliuliwa? Ulikuwa na kosa gani? Au kwa nini wewe ulinyanyaswa kwa hali ya kuwa ulikuwa na haki ya kutonyanyasika? Kwa nini ulifanyiwa hivi? Hapo sasa ndipo itakapokuja kwamba huyo aliyenifanyia hivi, ee Mola wangu, alinidhulumu, nichukulie haki yangu kwake. Ha? Sasa haki siku ya kiyama ni mtu ima kuchukuliwa thawabu zake na kupewa yule aliyedhulumiwa, au mtu huyo, au kuchukuliwa madhambi ya huyo aliyodhulumiwa na kutishwa yule ambaye aliyedhulumu. Kwa hivyo hapa yaonesha kadhalika ubora na fadhila na utukufu wa mwanamke, kiasi kwamba yatakikana uhai wake utizamwe, anayo haki ya kuishi kama vile binadamu wengine. Na alisema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hajjatul wadaa, hija ile ya kuwaga ambayo ilikuwa ndio hija yake ya mwisho, ya kwanza na ya mwisho katika viwanja vya Arafa, wakati alipokuwa anatoa nasaha, miongoni mwa nasaha zake Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia, wastausu bin nisa'i khaira, jamani chukueni usia wangu kuhusu kuwafanyia wema wanawake, fa innahunna khuliqna min dhil'in, hakika hao wanawake wameumbwa kutokana na ubavu. Fa inna a'waja shay'in fi dhil'i a'lahu, na kwamba yani chukueni usia wangu, kubalini usia wangu kuhusu kuwafanyia wema wanawake, kwa sababu wanawake wameumbwa kutokana na ubavu. Wa inna a'waja shay'in, na kwamba kilichopinda sana fidhili katika ubavu, a'lahu, ni ule ubavu wa juu umejipinda na kujikunja, ubavu ule ulio wa juu, na mwanamke ndio kaumbwa kwa ubavu huo. Fa in dhahabta tuqimahu, ukitaka kunyosha kwa nguvu, ukawa hukutumia busara katika kunyosha ubavu huo, kasarta hu, utauvunja. Utafanyaje? Utauvunja huo ubavu. Wa in taraktahu, na ukiuacha huo ubavu, lam yazal a'waj, hautoacha kuwa ni wenye kupinda. Kwa maana ya kwamba hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anawahimiza wanaume kwamba waishi na wanawake kwa hali iliyo nzuri, wawafanyie muamala ulio mzuri, na katika kuwaelekeza na kuwapa nasaha, basi wawaelekeze taratibu na kwa njia ya upole iliyo nzuri, si kwa ukali wala kwa kutumia maguvu yasiyohitajika, kwa sababu kufanya hivyo utazidi kumharibu mwanamke huyo. Bali si mwanamke tu hapa, mtu yoyote yule, endapo wewe wataka kumrekebisha ukatumia nguvu zaidi, basi utamharibu mtu huyo badala ya kumtengeneza. Kwa hivyo ukitumia maguvu kasarta utauvunja ubavu huo. Yani wewe unaunyoosha kwa nguvu unataka unyooke hapo hapo. Utakuwa umeuvunja kwa maana kwamba utamharibu huyo mwanamke na atazidi kuharibika na pengine ikawa ukasababisha mufaraka wa kuachana. Kasema bwana kama mambo yenyewe ni hivi basi bwana mimi na wewe basi nipe talaka yangu niende kwetu, au akatoroka mtu akakutwa tena hayupo kwa sababu ya huyu mume kuwa ni mushaddid, anataka kurekebisha mambo kwa nguvu, au siku moja anataka kutoa maelekezo alafu tayari mtu awe amekisha elekea. Wa intaraktahu, na ukiuacha uo bavu, kwa maana ukawa unyoshi nyoshi, lam yazal a'waj, basi utaendelea kubakia kuwa umepinda, hautoacha kubakia kuwa umepinda. Kwa maana ya kwamba hapa wananasihiwa wanaume kwamba hao akina mama, naam, ni wanadamu wenzenu, ambao wanadamu hao wana mapungufu yao kama wanaume walivyo na mapungufu yao, au wanazo kasoro kama vile watu wengine walivyo na kasoro. Lakini sasa katika kurekebisha hizi kasoro yatakikana katika kuzirekebisha zinyoshu kwa njia iliyo nzuri. Lakini hapa Mtume akatambia kwamba hawa wanawake wameumbwa kwa ubavu, na ubavu umepinda. Sasa namna ya kunyosha ubavu haunyoshwi kwa nguvu, namna ya kunyosha ubavu haunyoshwi kwa nguvu, bali unanyoshwa taratibu na ndipo utanyooka. Fastausu bin nisa'i khaira, basi pokeeni usia wangu na muukubali, muufanyie kazi kuhusu kuwafanyia wanawake yaliyo mazuri. Hadithi hiyo inapatikana katika Sahihu Bukhari. Pamoja na yote hayo, lam yantakisu al-islam al-mar'a, Uislamu haukumdhalilisha mwanamke na wala haukumshusha hadhi, kwamba yeye eti kwa vile mwanamume ameambiwa kwamba yeye ndio msimamizi wake basi atakuwa dhalili na atakuwa wa chini. La, wa inna ma qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, inna man nisaa'u shaqa'iqur rijal, hakika wanawake ni sehemu ya wanaume. Kwa maana wanawake anakuwa ni upande wa pili wa mwanamume katika kusaidiana kupeleka gurudumu la maendeleo mbele, katika kupeleka gurudumu la Uislamu mbele. Mwanamume anashughulika upande huu na mwanamke anashughulika upande huu, wote wanakuwa katika sambamba, wanakuwa sambamba katika kuhakikisha kwamba jamii yao inaelekea katika mwelekeo ulio mzuri. Huyu mama anatengeneza vizuri nyumbani, kwa nyumbani, na huyu baba anashughulika huko kuhakikisha kwamba huko nyumbani kwake kunaendelea vizuri. Kwa hivyo wanawake wakaambiwa ni shaqa'iqur rijali, ni wenzi, ni sehemu ya wanaume katika kuhakikisha kwamba sehemu au kuhakikisha kwamba dini inakwenda mbele, kuhakikisha kwamba jamii inasonga mbele na jamii inatengenea, inatengenezeka, inakuwa nzuri. Lazima ipatikane ushirikiano wa wawili hawa, wawepo wanawake na wawepo wanaume katika kuliendea hilo, wanawake wakishughulikia katika nafasi yao ya waliopewa na Allah Jalla waala, na wanaume wakishughulika katika sehemu yao waliokadiriwa na waliopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadithi hiyo inapatikana katika Al-Jami' As-Saghir ya Suyuti, katika hadithi ya Mama Aisha radhiyallahu anha.